aften og velkommen til Ophavsretten på Aarhus Studenterradio 98,7 FM. Et program om ophavsrettigheder og digital kultur, og hvor al musik, der spilles i programmet, er udgivet under en Creative Commons licens. Hvilket betyder, at I kan downloade al musikken lovligt og gratis. I kan se meget mere på facebook.com/ophavsretten. Mit navn er Kenneth Larsen. Og mit navn er Ebbe Vestergaard. Og i aften skal vi tale om WikiLeaks og hvorvidt stater skal skjule information eller dele det hele. Hver dag stjæler danskerne musik og film på internettet for millioner af kroner. En lille gruppe advokater kæmper mod de pirater, der stjæler fra nettet. Det er lige meget, om I henter det med eller køber musik, så længe vi vil. Vi ikke ønsker profit, er der penge til mad, så vi pænt lige glade med at tjene på den. Sjælen får fred, og I henter det med, for I støtter min kæld. Giv os en seng og et bad, vi har ønsker vi et. Er der penge til mad, så der fest og ballade. I kan hente vores blad, vi pænt lige glade. Guldgruppen copy lift, når det er bedst. Fucking tjekker en fest. Når jeg lægger min tekst, er der vægt på det tæt. Og jeg buster, fordi det giver et rush, jeg kan lide. Ikke for kost og logi og en fucked industri, men for props og det slige. Så jeg offrer min pli og giver den op for kopi. Og rabbit share laissez-faire med musen på startknappen. Til Rasmus Ratskaffen kløjs i karatkaffen. Det har den art og siger, det er pirateri. Og bare fordi jeg ikke har en spier, hvis jeg far til fire. Det er ikke en bar, de giver, så jeg tager kopier. Skulle jeg forsvare det? Det er ikke engang rigtige penge. Det er bare papir og smarte idéer. Jeg tror snart jeg skriger. Jeg gider ikke forklare det mere. Men håber I tager det til jer. Kan forstå der er et skel. Kunst er ikke et middel. Det er et mål i sig selv. Det er lige meget om I henter det ned eller køber musik, så længe vi vil. Vi ikke ønsker profit, er der penge til mad, så vi pænt lige glade med at tjene på en mad. Sjælen får fred, når I henter det ned, for I støtter min kæld. Giv os en seng og et bad, vi har ønsker vi et. Er der penge til mad, så der fest og ballade. I kan hente vores blad, vi pænt lige glade. De siger vi er med til at dræbe en hel industri. For 9 ud af 10 henter filmer des lige. APG insisterer på at vinde en krig, der på forhånd er tabt, for hvem kan sige sig fri. Det er lige fra bankdirektøren til manden på gaden. Og de har større held med at fjerne channel fra stedet. Så hvorfor ikke legalisere og forstanse balladen? Åbner op for alle kilder indtil alle er glade. Industrien laver reglerne, befaler vi betaler, mens de kalder os vandaler, for de tænker i tal. Vi er ikke længere til salg og lad ikke pengene falde. For tiden taler for at gøre det tilgængeligt for alle. Multinationale selskaber blæser på kunstnerne. Så fuck om de grådige bæster og hungerne. Tumperne bjeffer og kæmper om krummerne. Med propagandatekster de sælger til kunderne. Det er lige meget om I henter det med eller køber musik, så længe vi vil. Vi ikke ønsker profit, er der penge til mad, så vi pænt lige glade med at tjene på en mad. Sjælen får fred, når I henter det med, for I støtter min kæld. Giv os en seng og et bad, vi har ønsker vi et. Er der penge til mad, så der fest og ballade. I kan hente vores blad, vi pænt lige glade. Her var det Copy Left med Guldgruppen. Dansk rap, der handler om at stjæle musik. Du lytter til Ophavsretten, og i aften taler vi om WikiLeaks. Og inden vi begynder helt, må vi hellere lige klargøre, hvad WikiLeaks egentlig er. Ja, fordi de fleste af jer har nok hørt navnet WikiLeaks, eller på en eller anden måde associeret det med Wikipedia, og det bliver vi ligesom nødt til at fortælle jer, hvad er det egentlig lige, det går ud på. I har nok hørt det her især i løbet af det sidste år, hvor der har været meget op i medierne omkring det. Men hvis vi lige skal sådan gå helt tilbage, så WikiLeaks startede i oktober 2006 som et non-profit organization, som det hedder, der offentliggør hemmelige dokumenter for anonyme kilder. Hvis man sådan skal forklare det på en anden måde, så er det egentlig bare en hjemmeside, der vil gerne ud med noget information for nogle hemmelige kilder. Altså det er en måde at gøre information tilgængelig for alle på. Og i løbet af det første år, så rygtes det, at der har været mere end 1,2 millioner dokumenter på WikiLeaks, hvilket jo er et rigtig, rigtig højt antal, da man skal huske, at det er altså 1,2 millioner hemmelige dokumenter, der har ligget på WikiLeaks. Og det er en australsk hacker, som hedder Julian Assange, som fremstår som WikiLeaks leder og skaber, og det er også ham, der har været meget pres på, og det er ham, der har været fremme i medierne, som den her leder, og også ham, der skal stå til ansvar for alt det, der har stået på WikiLeaks. Ja, og WikiLeaks har skabt en hel del forsidehistorier med deres såkaldte lækkede dokumenter. Og et af de mest kendte offentliggørelser er et videoklip, der er kendt under navnet Collateral Murder, som blev offentliggjort i april 2010. Og det er simpelthen et videoklip, der er filmet fra en amerikansk helikopter i krigen i Irak, tror jeg det er, eller Afghanistan. I hvert fald et klip fra den her helikopter, hvor man ser amerikanske soldater skyde uskyldige mennesker. Herunder er der to journalister fra Reuters, og udover de mange dræbte, så var der også to børn, der blev såret. Og vi skal nu høre, hvad Julian Assange, stifteren af WikiLeaks, havde at sige om netop den video til en TED-konference. So, what was the impact of that? The impact on the people who worked on it was severe. We ended up sending two people to Baghdad to further research that story. So this is just the first of three attacks that occur in that scene. I mean, 11 people died in that attack, right? Including two Reuters employees. Yeah, two Reuters employees, two young children were wounded. There were between 18 and 26 people killed altogether. And releasing this caused widespread outrage. What was the key element of this that actually caused the outrage, do you think? I don't know. I guess people can see the gross disparity in force. You have a guy who's walking in a relaxed way down the street, and then a Apache helicopter sitting up at 1 kilometer, firing 30mm cannon shells on everyone, looking for any excuse to do so, and killing people, rescuing the wounded. And there was two journalists involved who clearly weren't insurgents because that's their full-time job. I mean, there's been this U.S. intelligence analyst. Fortæl Julian Assange lidt om den her video, der er bedre kendt som Collateral Murder-videoen. Og Ebbe, er det okay at så vise en video, hvor amerikanske soldater dræber uskyldige mennesker og griner af det? Jamen, jeg synes, det er et interessant spørgsmål, fordi det har ligesom flere sider. Altså, fordi det ene, det er jo det der aspekt med er det okay, det der med, at WikiLeaks har offentliggjort så mange hemmelige dokumenter, og i hvilken grad er det godt for befolkningen, og i hvilken grad er det måske faktisk, altså, skader det mere, end det egentlig gavner. Og så er der så den der grad med, at det jo rent faktisk er, jamen, masse mord, der bliver begået, og som jo er forkasteligt. Så jeg synes, hvis vi skal starte med den der med den, sådan, det hemmelige aspekt af det, så vil jeg sige, hele WikiLeaks grundlag, det er jo, at det nemlig er hemmelige dokumenter, som de offentliggør. Altså, hvis man går ind og kritiserer dem for dem, eller for det, hvilket folk også har gjort i meget, meget høj grad, jamen, så falder hele deres grundlag lidt. Så det er lidt, hvis man synes, det er en god ting, så synes man, det er okay, at de gør det her, og hvis man synes, det er en dårlig ting, så synes man ikke, det er okay. Jeg synes, det er svært at sådan og gradbøje de der to ting. Og jeg vil sige, at jeg synes egentlig, at det er, altså, det er okay i den forstand, og det er så også det, jeg vil komme tilbage i andet aspekt af det her spørgsmål, i den forstand, at sådan nogle hemmelige dokumenter bliver simpelthen nødt til at blive offentliggjort, eller hemmelige videoer er det så i det her tilfælde, for simpelthen at kaste noget lys over nogle af de handlinger, som i det her tilfælde er det amerikanske militær, men også politi styrker, også man så i England, der blev filmet under de her demonstrationer, der har været for et halvt år siden, hvor politiet simpelthen banker en journalist sønder sammen. Man bliver simpelthen nødt til at kaste noget lys over de her sager, fordi ellers så kan politiet eller militæret eller ordensmagten i højere grad bare gå ind og kontrollere rigtig mange ting, og bare være ret ligeglade, og ikke tænke over, at deres aktioner rent faktisk har en konsekvens. Det er nogle gange lidt svært at forholde os til her i Danmark, fordi politiet ikke i samme grad er lige så ekstreme, som de er her i det amerikanske militær i det her tilfælde, eller i England, som jeg refererede til tidligere. Men man bliver simpelthen nødt til at kaste noget lys over det her. Det er også derfor, jeg synes, at den side af spørgsmålet er rigtig vigtigt, at det skal blive offentliggjort, og det skal komme frem, så de her mennesker kan blive dømt, eller i hvert fald stå til ansvar på en eller anden måde for deres handlinger, og blive fordømt, om ikke andet, hvis de så ikke kan blive dømt. Den anden side af sagen er jo så den her med, om det er forsvarligt at vise den her video. Nu har jeg ikke selv set den, du har set den, Kenneth, men jeg kan godt forestille mig, at det er en virkelig, virkelig ubehagelig video at se. Det er det også. Det er rigtig ubehageligt. Også til den her TED-konference, der viser de videoen. Og lige efter det viser den, der er sindssygt stille i den sal. Altså det er jo helt, man sidder og bare får ondt i maven næsten. Ja, fordi hvad er det, den viser? Sådan, hvis jamen, den viser jo, det er filmet fra det her helikopterperspektiv. Og så ser man en flok mennesker gående, og så skyder de. Og så ser man, der er to, der løber væk. Og så siger den ene, at det er to fugle, som de kalder det. Det er jo meget begreb for folk, der flygter. Og så skyder han så de to, og så siger han, eller med, hvad fanden var det lige, jeg gjorde? Og så griner de sådan, åh for helvede, nu skyder du også det magtigt. Ja, det er jo altså fuldstændig grotesk måde at tænke på. Man skal, og så kommer der alle de der aspekter med, at ja, man skal tænke over, at de har været udsat for et pres, og de har været væk fra deres koner i så mange år, og de bliver, ja, men de gennemgår ikke ordentlig træning og sådan noget. Ja, lad os gemme det til en anden god gang, hvis vi skal snakke om sådan hele det her visuelle billede, som det repræsenterer, så altså overordnet, hvis man lægger de to spørgsmål sammen, så er mit svar jo, at jeg synes, det er okay, at den bliver vist, fordi at den hjælper mere, end den skader, synes jeg. Og ting er hårde at se, og det ved vi også nu i forbindelse med Kony-video, som er oppe i øjeblikket, men også altså tidligere video. Det gør ondt at se sådan nogle ting her, men det er også, når det gør ondt, at folk skrider til handling, og det synes jeg jo er vigtigt. Men hvad så hvis, at det kun er de her måske fem soldater, der faktisk opfører sig på den her måde? Vil sådan en video her så ikke... vil den så måske ikke skade det generelle ry for soldater? Tænker man så ikke, det er sådan her, alle amerikanske soldater er, de griner, og de skyder uskyldige mennesker? Jo, det er jo det, der er vildt synd, fordi det er jo ikke sådan, verden er. Jeg kan referere fra mit eget liv. I går, jeg diskuterede med en af mine veninder, sådan, vi diskuterede de der videoer, der ligger på YouTube om dumme amerikanere, hvor de skal svare på, om Star Wars er baseret på virkelige hændelser, og hvor Australien ligger og sådan noget. Og der kan man jo bare se, hvor mange fordomme man har, og jeg har også rigtig mange fordomme omkring det amerikanske militær. Og den her video hjælper ikke på det, og det er rigtig, rigtig synd, og det er også derfor, at man må bekæmpe den her video på den rigtige måde, og det vil det amerikanske militær jo gøre ved først at selvfølgelig gå ud og fordømme de her soldaters handlinger, hvilket jeg også mener, de har gjort. Jeg tror, der er sket et eller andet i hvert fald. Og så dernæst begynde at, altså damage control, begynde at finde ud af, okay, hvordan sørger vi for, at det her det ikke sker igen? Skal vores soldater gennemgå efteruddannelse? Skal de have mere psykologhjælp? Hvordan skal de se deres koner efter et eller andet telekonferencer, kærestebrev, whatever? Skal vi finde ud af at gøre noget ordentligt, for at vi kan bekæmpe det her? Fordi man bekæmper ikke bedst ild med ild ved at sanktionere dem vildt på en eller anden måde. Men altså, det er bedre at slå ned på dem og så sige, prøv at høre, vi bliver nødt til at bekæmpe det her problem på en konstruktiv måde. Og det tror jeg også, de gør. Men hvis vi sådan skal vende tilbage til det der med, får folk noget ud af at se den her video? Altså, er det ikke bedre, at den måske bare har blevet glemt, ikke også? Og så at vi ikke skal gå og få ondt i maven over at se det her. Så synes jeg, at det er vigtigt, at den kommer ud sådan, at folk selv kan lære... Ej, det... Jeg synes, det er et svært spørgsmål. Jeg synes, det er et rigtig, rigtig svært spørgsmål, og det er et pisse godt spørgsmål, faktisk. Du mener måske, at det er op til hver person selv at afgøre, om den her relevante leje. Man kan altid frasortere det ligesom ind i sit hoved. Ja, det var mit første ting. Så kunne bare lade være med at søge på det på Google eller sådan noget. Men så firkantet er verden jo ikke. Det ved jeg jo godt. Så det er også det der med, hvis man sådan skal gå ud fra, jamen, har folk behov for at se det, eller har de ikke... Men jeg synes, det for lige at sætte mig selv op på en pedestal, så synes jeg selv sagde det godt tidligere, det der med, at folk oftest agerer, eller folk ofte agerer, når det gør ondt at se eller høre eller mærke noget. Det er oftest der, man tager aktion, og det er også derfor, at jeg faktisk, mit endegyldige svar må blive, at jeg synes, det er vigtigt, fordi at vi skal tage noget aktion, og jeg vil selvfølgelig understrege meget, meget kraftigt, at jeg synes, det her, det er noget af det mest forfærdelige, der overhovedet kan ske på den her måde, fordi det er jo uskyldige mennesker, og det er folk, der ikke tænker to gange over, hvad det er, de gør, fordi, måske fordi de ikke ved bedre, det ved jeg ikke, måske fordi de er under et kæmpestort psykisk pres, måske for en helt tredje grund, men ja, det synes jeg bare lige var vigtigt at pointere. Jeg tror, at vi vender tilbage til noget WikiLeaks lige om lidt. Defender of the dragged and the dropped, voice of the crowd souls, hero of this playback device. I'm hard as hell, which is hard to tell, since I heart being awkward as well, like a non-profit drug cartel, or a fart you smell in the Stuttgart hotel elevator. Create more buzz than a vibrating cell phone, cause I'm a celebrator. The lead singer of the disco spirits, track he spits the illest lyrics. What? Am I too fast for your brain instead of asking for fame? Prefer to blast out my name, I be the track to the birth, sun to the earth, more fun than a smurf, I never run, I surf, the web's my turf, I prove my worth, generate hits like a nerf, can't touch all the tits I deserve, shit fits like a server, kids call me pervert, I know you people wanna watch me spit, lick your lips and bounce till I quit, see me do the Mickey Mouse and get naked for the intimidated, hate it, but most of the MCs jealous cause I'm made out of cheese, and I earn better cheddar, at ease, anybody wanna come battle, wake up please. Your shit's lame, mine's insane, what a shame. Bros have reconsidered your game, there's no one do when I'm off the chain. Like intergalactic booty, making gold out of duty. Some consider me a guru, watch out, I'll command, cue you. Hey, here we go again. I'm the first to run, too many words to find, so let me work it, my friend. Hey, turn it up again. Summer to blues to break, summer shoes to shake, so let the show begin. Hey, here we go again. None of the words to rhyme, too many words to find, so let me work it, my friend. Hey, turn it up again. Somewhere to boost to break, somewhere shoes to shake, so let the show begin. Let me just jump on this track. Hey, what's that joke on my back? One shoulder hairy, the other one's not. Yep, that's a sick flow that I got. Come see Mr. Birthday's on the spot, making you seem real gay when you're not. If making a song turns out taking it long, I twitter with an attitude, believe it or not. So what you gonna do when my style get nutty? Are you gonna download and tell everybody that you are, that you have to go study, drop shadow design or illegal karate? La-di-da-di, shake your body in a way that looks naughty. Yeah girl, you know you're a hottie, I'll meet you in the lobby. To all you taxpayers, please all stay upstairs and kindly stay calm while I rape your ears. I know you're never sick of the flow, better not stammer at a show. I'm a train wreck. So do you wanna love me, baby? The other day you passed by in your car. You're looking so fine. Be mine. Go again. Another verse to run, too many words to find, so let me work it, my friend. Hey, turn it up again. Somewhere to blues to break, somewhere shoes to shake, so let the show begin. Hey, here we go again. Another verse to run, too many words to find, so let me work it, my friend. Hey, turn it up again. Somewhere to blues to break, somewhere shoes to shake, so let the show begin. Begin. Her var det Tracky Birthday med sangen Let Me Work It. Og nu har vi talt lidt om enkeltstående sag fra WikiLeaks. Men hvorfor er det egentlig okay at opfordre til at lægge hemmelige informationer, som WikiLeaks gør? Det har Julian Assange, stifteren af WikiLeaks, selvfølgelig også et svar på fra den samme TED-konference, som vi hørte et klip fra lige før. So let's talk a little more broadly about this. I mean, in general, what's your philosophy? Why is it right to encourage leaking of secret information? Yeah, well, there's a question as to what sort of information is important in the world. What sort of information can achieve reform? And there's a lot of information. So information that organizations are spending economic effort into concealing, that's a really good signal that when the information gets out, there's a hope of it doing some good. Because the organizations that know it best, that know it from the inside out, are spending work to conceal it. And that's what we've found in practice, and that's what the history of journalism is. But are there risks with that, either to the individuals concerned, or indeed to society at large, where leaking can actually have an unintended consequence? Yeah, not that we've seen anything we've released. I mean, we have a harm minimization policy. We have a way of dealing with information that has sort of personally identifying information in it. But there are legitimate secrets. You know, your records with your doctor, that's a legitimate secret. But we deal with whistleblowers that are coming forward that are really sort of well motivated. So they are well motivated. And what would you say to, for example, the you know, the parent of someone whose son is out serving the US military, and he says, you know what, you've put up something that someone had an incentive to put out. It shows a US soldier laughing at people dying. You know, that gives the impression, has given the impression to millions of people around the world that US soldiers are inhuman people. Actually, they're not. My son isn't. How dare you? What would you say to that? Yeah, we do get a lot of that. But remember, the people in Baghdad, the people in Iraq, the people in Afghanistan, they don't need to see the video. They see it every day. So it's not going to change their opinion. It's not going to change their perception. That's what they see every day. It will change the perception and opinion of the people who are paying for it all. And that's our hope. Og vi stopper Julian Assange lige her. Ebbe, er det okay at gøre ligesom WikiLeaks gør og opfordre til at lægge hemmelige informationer? Ja, det er jo et rigtig, rigtig stort spørgsmål, som igen også et rigtig godt spørgsmål, hvor jeg nok lige skal sådan sige, det er der også flere aspekter, jeg ville ønske, at jeg kunne sige, at det er der ikke, og så begiver jeg mod en lang forklaring. Men nu skal jeg nok prøve at gøre det meget præcist, hvor jeg sådan ligesom siger, ja, hvis vi tager det der med at lægge hemmelige informationer først, og sådan ligesom sige, er det okay, og altså sådan helt grundlæggende opfordre folk til at lægge dem. Altså det synes jeg, at det er. I den grad, at det selvfølgelig skal være noget, som, altså, som man selv siger, whistleblowers, det skal være noget, der er godt for folk. Det skal ikke være noget, hvor man ikke får gavn af det. For eksempel offentliggøre nogle rapporter for, altså nogle private forhold ved folk, som ikke, altså det offentlige ikke har nogen glæde af, eller andre mennesker ikke har nogen glæde af. Så for eksempel min lægerapport. Fuldstændig ligesom han siger, der er ikke nogen, der har glæde af at få at vide, at du lider af cancer, hvilket du ikke gør, skal lige huske at sige, så der ikke er nogen, der bliver ked af det derude. Men hvad er så, altså hvad er vigtig information? Ja, det er jo det, og hvem gør sig til dommer over, hvad der er vigtig information? Det er jo sindssygt svært, fordi hvorfor skal Assange sidde og sige, jamen jeg ved, hvad det er, der er godt, eller jeg ved, hvad jeg synes, så har vi helt sikkert en højrefløj og en venstrefløj, der er dybt uenige om, hvilke dokumenter, der er relevante, og hvilke dokumenter, der ikke er relevante. Så det er også det, hvem gør sig til dommer over det der, og det er også derfor, WikiLeaks har været under så stort pres fra rigtig mange sider, men også altså, har fået opbakning fra andre sider, fordi det er jo helt sikkert kommet nogen til gode, hvor der er kommet nogen, altså andre til mindre gode. Hvis vi tager den her sag med USA, så er det jo hele det amerikanske militær, der fremstår som altså inhumane, som han også siger her i, hvor at jamen, det er det amerikanske militær jo overhovedet ikke interesseret i at fremstå sådan, fordi det er der rigtig, rigtig mange af dem. Hvis vi siger, at der er 20 millioner, så er der måske 19.999.000. Nej, det passer ikke. 19.990.000, der er humane mennesker, som tænker og agerer fuldstændig ligesom dig og mig, og så er der måske 9 idioter, ikke også? Og så har de lige bare fanget en af de her idioter. Vi skal også huske på, hvor mange videoklip, der er derude. Der bliver produceret vanvittigt. Flere tons videoer om dagen, hvis man sådan skal, hvis man ikke, altså hvis vi ikke måler det i klipstørrelse, men sådan i film, så bliver der jo produceret vildt meget video, og ud af det video, så er det måske 0,0001 af det, som er relevant for WikiLeaks, og så tager man jo selvfølgelig den der 0,0001%, de sidder også og ser sindssygt meget andet materiale igennem, så det er selvfølgelig det der med, at man tager ting, som står en video ud af 10.000, så tager man en ud. 10.000 eller 9 eller hvad, 9.999 videoer, hvor du fremstår som en pisse sympatisk knæk, der gør dit arbejde godt. Så er der en video, hvor du tænder af på et lille barn og prøver at sælge dig en slikkepind, så er du et dumt svin. Så fuldstændig lige meget, om du har opført dig godt på de 9.999 andre. Så det er også derfor, det er pis farligt, det der med at bare tage ting ud af kontekst, eller tage ting ud af store billeder, og så bare poste dem, og så bare gå kaste en stemning op omkring det her. Og det kan jeg godt mærke nu, jeg egentlig sidder og tænker mere over det, så rører det mig sgu da også på en eller anden måde, men stadigvæk, så må jeg også sige, at det fornuftige menneske må tænke selv, og det fornuftige menneske, synes jeg, sådan som jeg definerer et fornuftigt menneske, så er den største delen af det, WikiLeaks har offentliggjort, ting, som kommer folk til gode på den måde, at det er offentlige, eller det er dokumenter, som burde være offentlige, fordi at de skjuler noget, som de ikke burde skjule. Men altså bestemmer følelserne ikke over fornuften, eller hvad? Altså, jeg tænker, den video, vi omtalte før, er jo utrolig følelsesladet, fordi at den er så hård, at man måske glemmer fornuften. Hvad tænker du? Jamen, så tænker jeg, jamen, hvor stopper vi så? Hvis vi så siger, ej, det duer ikke, det er for følsomt. Men er det ikke sådan, man tænker? Nej, sådan tænker jeg ikke. Jeg tænker, altså, der er alarmklokker, der ringer ind i mit hoved, hvis jeg skal tænke på den her måde. Fordi hvis folk finder ud af, at det er okay at gøre sådan der, uden at der er sanktioner. Du må ikke skyde andre uskyldige mennesker. Og man slet ikke gør grin af det. Nu kan jeg godt mærke, nu bliver jeg egentlig lidt gal, fordi hvis jeg skal... Netop, det er følelserne, der tager over. Ja, det er nemlig det, følelserne tager over, ikke også? Hvis jeg skal drage paralleller til noget, som er sket sådan lige her for nylig, og som de fleste fodboldelskere, nu kan vi også få dem lidt ind. Der var en Bolton-spiller, der faldt om på banen for en måneds tid siden i en kamp, en FA Cup-kamp, og lå livløs på vej til hospitalet i 74 minutter. Han lever heldigvis i dag, men har meget stærke men. Mens han lå livløs og blev kørt på hospitalet, og jeg tror nærmest hele England bedt for ham, fordi der er så stærk en fodboldkultur derover. Der var der en, der inde på hans Twitter-profil gjorde nar af det her. Og jeg tror bare, han skrev, så vidt jeg kunne læse på Politiken, så var det noget med LOL. LOL, som står for Laughing Out Loud på engelsk. Så var der nogen, der kommenterede på det og sagde, at det kunne han simpelthen ikke tillade sig. Og det var lige de der minutter der, hvor alle og hans familie og sådan noget. Og så kom han vist med nogle sexistiske og racistiske bemærkninger til de her konkrete personer. Han blev fremstillet i grundlovsforhør og blev idømt 74 dages fængsel. Som var ubetinget. Han skulle ind og sidde 74 dage. Og han var fuldstændig, altså, det der med freedom of speech og ytringsfrihed. Hvordan kan en dreng, der gør grin med sådan noget her, han er ikke noget, han har gjort selv, ikke også? Og han sagde også, han var fuld. Det skal vi så ikke gøre os selv til dommer for. Hvordan kan han få 74 dage i fængsel, hvis man kan sige, at ej, det der med, at du har skudt nogle mennesker ned i Afghanistan, og du griner og sådan noget, det vil vi ikke have frem på den måde. Det er sådan der, jeg tænker, nu bliver vi, jeg vil ikke bande i radioen, men nu bliver vi snart nødt til... Sørme. Ja, sørme. Nødt til at lave en grænse over, altså også det der med Osama Bin Laden, da han blev skudt, at amerikanere rent ned i, det var en, altså jubelsdag nærmest bedre end når, altså i New York, hvis man tager den by, når New York Giants, hvis de havde vundet The Super Bowl, det var fuldstændig absurde billeder af folk, og der gør de sig jo til dommer over, jamen vi i Vesten, vi har ret på vores side og sådan noget. Altså det... Men hvis vi skal prøve at lige hoppe lidt væk fra hele verdenshistorien, og så komme tilbage til WikiLeaks, så er det okay, at det ligesom er WikiLeaks? For det er sådan, det er, at det er dem, der er dommerne over det materiale, der bliver sendt ud. Nej, det er det overhovedet ikke. I princippet ikke. Det er det slet ikke. Det er det samme som når... se, jeg bliver simpelthen nødt til at lave nogle perspektiveringer. Det er det samme som når SOPA, PIPA, AXA, når regeringen skal gøre sig til dommer over, hvad de synes, der er, altså, hvad de synes er informationer, de må gå ind og tjekke. Hvad er den ideelle model så for fri information? Jamen det er jo det. Altså. Hvis jeg kunne komme med den ideelle model lige nu her, så kunne jeg jo sikkert blive... mange, mange, mange millionær. For er problemet ikke, hvis sådan noget her bliver demokratisk, så bliver det også politisk. Hvis det bliver demokratisk, bliver det politisk, og hvis jeg må citere et gammelt ordsprog, så er det jo, at demokrati er to dumme, der bestemmer over en klog. Så det er også det, hvis det bliver demokratisk, så, altså, når folk de tænker demokrati, så tænker de retfærdighed. Demokrati og retfærdighed har ikke lighedstegn mellem hinanden. Så på den måde, så kan man ikke sige, hvis det bliver demokratisk, jamen, så er det jo stadigvæk retfærdigt, efter mit hoved i hvert fald, fordi... Men altså, hvad men er så for, det? For nylig, der lavede WikiLeaks en ny ordning, fordi de indså, at der er simpelthen for meget materiale, så de kan sidde og læse det igennem og finde ud af, hvad der er relevant. Så de lavede noget samarbejde med de store nyhedsmedier, nogle store aviser. Så de får adgang til det her, og så vælger de det... de synes er relevant at bringe frem. Er det måden, eller bliver det måske, kommer det kommercielle for meget ind her og afgør, hvad der er vigtigt? Jamen det er jo igen det, altså hvad for nogle aviser var det så, hvis vi... The Guardian, tror jeg, er en af dem. Danske Politikken er også en af dem, der har adgang til nogle dokumenter. Og det er jo aviser, som vi anser som altså kompetente aviser, der leverer nyhedsrigtig og indholdsmæssig acceptabelt indhold. Hvis det var Ekstra Bladet og BT, kunne man måske begynde at kritisere det. Men jeg synes, det er helt sikkert en måde at gøre det på. Også i det der med, at jamen, der er for meget information, og vi kan simpelthen ikke administrere det selv. Jeg synes, det er en måde at gøre det på, men der er stadigvæk ikke fundet den rigtige model, og det synes jeg, at det vil jeg da gøre mit til for at finde, også fordi så kan jeg sikkert tjene masser af penge på det. Men det håber jeg også, de gør deres til, og det gør de helt sikkert også. Fordi hvem skal gøre sig til dommer over det? Vil aviserne ikke bare tjene penge? Er det ikke deres mål? Ja, det er det, de skal finde den historie, der er med den bedste overskrift, ikke? Mest kød så på. De er måske lidt mindre, men stadig vigtige historier, de kommer måske aldrig ud. De mindre skandaler, de kommer måske aldrig ud. Men det vil de jo heller aldrig gøre. De mindre historier i samfundet kommer jo heller aldrig ud. Hvis du tænker på det. Det er rigtigt, hvad du siger, at der er helt sikkert nogen, der bliver overset i hele det her så spektrum af masse medier og nyheder og sådan. Men de mindre nyheder vil jo altid blive overset. Hvis vi havde kapaciteten til at gennemgå alt det her, for eksempel ved at lave et kæmpe stort program, som kunne objektivt vælge ud, hvilket nyheder, som vil være bedst for de fleste, ved at lave en hel masse algoritmer og sådan noget, blablabla. Så vil vi jo have altså, den bedste løsning. Men jeg synes stadigvæk, altså de små historier vil blive glemt, og det vil de blive uanset hvad. Men og du... er det okay? Nej, det er det ikke, men vi kan ikke gøre noget ved det. Jeg ved godt, du prøver at provokere mig, og jeg forstår godt hele sådan ideologien omkring det der, men selvfølgelig skal de små historier huskes. Det er jo vigtigt, men på den anden side, de bliver bare glemt, og når det er ting, der er for lidt, der synes det er spændende at læse om. Og er det den menneskelige tankegang, der forstyrrer det her? Er det fordi, vi bare er fokuseret på hurtige nyheder og gode overskrifter, vi kan købe med avis, som vi ved sælger på en god overskrift, og vi er egentlig ligeglade med, hvad der ellers sker? Ja. Puha, Ken, jeg synes, vi spiller med følelserne, ja, det kan jeg godt mærke. Det er også godt nok. Jo, i sidste ende jo, altså, ja, det vil jeg sige. Og det er også derfor, jeg vil sælge aviser. Altså, Politikken er også begyndt at blive meget kommerciel. Nogle af deres overskrifter, der tænker jeg, hvad er der sket her? Altså, hvilken kæde er hoppet af? Jeg vil gerne læse historier, som rent faktisk berører mig. Jeg vil gerne nogle gange gerne læse nogle af de der sådan, minoritetshistorier, som berører mig på et eller andet niveau, som ikke er sådan i kæmpe samfundsmæssigt spektrum, går for det hele til at vende op og ned, men faktisk noget, som får min daglig, eller får betydning for min dagligdag. Men problemet er bare, at det skal man selv gøre sig til dommer for. Så i princippet kunne man sige, det var jo en anden model, og bare gøre alt offentligt. Og så måtte man jo selv gøre sig til dommer for, hvad man synes, der var relevant at læse, og hvad der ikke var. Men hvis man gør det, så tror jeg helt sikkert, at resultatet det bliver, at man bare går ind og læser topnyhederne, fordi det er jo dem, der, det er jo det blikfang. Altså, man vi skal jo også nå at se Paradise, ikke? Jamen det, og man vil jo gerne læse om Area 51, i stedet for at læse om kloaksystemet. Det er blevet forurenet ned i, altså af åen ned i Aarhus. Det, altså, det er jo fløjt, jeg er ligeglad med. Jeg vil hellere læse noget andet. Hvis vi lige vender tilbage her til WikiLeaks ganske kort, det er jo sådan, at man, når man sender de her dokumenter ind, så er man så anonym, at WikiLeaks ikke engang ved, hvem du er. Tænker du det som et problem? Nej, det tænker jeg faktisk, og det tænker jeg på tidligere, og det er godt, du vender tilbage til det, for jeg tænkte lige på, at jeg ville nævne det. Så faktisk, det er rigtig, rigtig vigtigt, og det er en af de grunde til, at WikiLeaks kan eksistere, fordi ellers så blev de her folk fundet, og så blev de højst sandsynligt også sanktioneret, enten af den amerikanske stat, fordi så ville de finde dem på en eller anden måde, eller af andre, hvad kan det være, alt lige fra hate crimes til... Ja, folk, der selv tager loven i deres egen hånd. Så jeg synes, det er rigtig, rigtig vigtigt, at man kan komme med information, uden at man skal blive stillet til ansvar for det. Det giver selvfølgelig også nogle problemer, som du helt sikkert vil pointere over for mig. Det synes jeg, du skal have lov til at gøre. Ja, altså det er jo, det kan være problematisk i, at man ved jo ikke rigtigt, altså når du ikke ved, hvem dokumenterne kommer fra, så ved du heller ikke, om de er legitime. Nej, det er nemlig det. Og det er også det, der har været meget op i WikiLeaks, om, altså... Og det er også den amerikanske stat. Nu er det lige den amerikanske stat, det er dem, der bliver hårdest ramt. Det er fordi, de har så mange dokumenter, de ikke vil frem med. Altså til Sydland. Hvor altså de anklager WikiLeaks for at offentliggøre alt. Alt muligt, som slet ikke er sandt, og som aldrig har været sandt. Og de har også, jeg læste en artikel her for, jeg tror det er et år siden, hvor de også var ude og ville have fat i, altså kilderne på en eller anden måde, eller gøre sådan, at WikiLeaks kunne spore dem, fordi at de skulle sanktionere nogle af dem her for at bringe falske anklager mod staten, efter at de faktisk havde bevist, at noget af det ikke var sandt. Så det er jo en hårfin grænse, ikke også? Men jeg synes, det er vigtigt for at kunne bibeholde lidt i det her system, altså WikiLeaks-systemet, at så bliver man simpelthen nødt til at være anonym, fordi ellers falder det hele til jorden. Og så er der ikke nogen, der gider at komme med information. Yeah. Her var det Chad Van Galen med sangen Sarah. Og du lytter til Ophavsretten på Aarhus Studenterradio. I dag taler vi om WikiLeaks og om regeringerne, de skal dele alt. Og jeg synes, at vi skal debattere lidt, kan jeg mærke. Der er opstået en lille gnist her i løbet af den sidste times tid. Ja, det hvis man har med. Og jeg synes, vi skal tage udgangspunkt i Danmark, fordi det er et land, man ikke så tit taler om i sådan nogle sammenhæng her. Så hvis jeg spørger dig, skal Danmark dele al information med deres borgere? Skal regeringen dele alt med deres borgere? Nej. Hvorfor ikke? Ja, det er et skide godt spørgsmål, Kenneth. Hvorfor ikke? Nej, altså det skal man ikke, og det synes jeg, der er en grund til. Og der er den sådan overordnede grund, som jeg synes, jeg vil sætte ind, det er politikerne. Politikerne er blevet valgt ind som vores sådan, støttepersoner. Der er så meget op i medierne, det der med, at vi vælger politikere, som er flotte og fremtrædende og sådan noget. Det er fordi, at det er personer, som vi stoler på, kan varetage tingene for os, fordi vi ikke har kompetencerne, måske fordi vi ikke ved lige så meget om om hemmelige dokumenter eller alt muligt forskelligt. Der er det politikerne, der er valgt ind i vores sted for at agere for os, og det er også derfor, at man hører så meget om, at folk bliver så sure på politikere, fordi det jo faktisk er et svigt. Vi stoler på, at de skal varetage hver information, der er der er godt for os, der ikke skader os, og hver information, der rent faktisk gør mere skade, end det gør gavn. Det er også sådan, det fungerer i USA, mm-hmm. som vi lige har snakket om. Ja. Der var det jo vigtigt, at de her ting kom ud, at den her information kom ud. Fordi de er jo også valgt ind i borgernes sted, og de bliver også sure, og de føler også svigt. Men hvis man sammenligner Danmark med USA, altså der er jo en række punkter, hvor vi slet ikke kan sammenligne os selv med dem på. Men det er fuldstændig rigtigt, at jeg sad og sagde for ikke engang en halv time siden, at der har den amerikanske stat jo valgt at skjule noget video. Eller det ved vi ikke, om de har, eller om de bare ikke har fået det at vide. Det kan godt være, det er jo så et kæmpe stort system, at nogle soldater, der har gjort noget helt forfærdeligt. Men på den anden side, altså, hvis vi skal sådan tage det ned i de danske... hvis vi skal sammenligne sådan helt konkret med noget i Danmark, så kan vi jo sammenligne med den der bog. Elite-soldaten, tror jeg den hed. Ja, Jægersoldaten. Jægersoldaten, det er den hed. Hvor der også blev offentliggjort hemmelige dokumenter fra Afghanistan, som jo også var helt op. Det var selvfølgelig ikke i samme proportioner, vel? Men hvor der også blev fremlagt hemmelige ting. Og der var jo også kæmpe drama med det. Men... altså, jeg synes, det er vildt, vildt svært. Det er så svært. Kan du godt se den der med, at jo, i nogle tilfælde, så er det okay, og i andre tilfælde er det ikke. Og hvornår skal man gøre sig selv til dommer for det? Men altså, hvis vi kigger på, da der var alt det her med Acta, Sopa og Pipa, der viste det jo sig ved et lækket dokument, at Danmark stod i spidsen for at holde alt det her hemmeligt med hele den her med aftale. Og PIPA. Er det okay, at befolkningen får det at vide, at Danmark faktisk har lyst til at holde det hemmeligt? Ja, og nu kan man jo sige, at rent faktisk, fordi at folk er gået ind i kampen mod ACTA, så er de jo sat lidt på pause, så snakker de ikke så meget om det mere. Indtil, det er lige en indskudt bemærkning, indtil at folk ikke snakker om det mere, og så skal jeg nok love for, at de får underskrevet den der. Hvor mange har glemt Kony? Ja. Nemlig, så gør jeg selv en tjeneste, og så lige tjekke op på ACTA en gang om måneden, bare lige så vi sørger for, at der ikke sker noget. Nå, det var et sidespring. Men det er rigtigt, og jeg har hørt det samme, at Danmark var faktisk i forkøbet med at holde alt den her underskrivelse af traktaten hemmelig. Og hvis vi ikke havde fået det at vide, så var den højst sandsynligt blevet underskrevet sådan, at den var overhovedet ikke til at gøre noget ved nu, og faktisk sat i effekt. Og så havde der været ramaskrig. Så... ja, i det tilfælde, der har de jo tilbageholdt noget information, som måske ikke var til borgernes bedste. Jeg synes også, at jeg måske gerne, så vil jeg vælge at sige, jamen ved du da, nej, så ikke alligevel, altså, politikerne. Hvad nej til du? Hvad? Nej til, at politikerne ikke skal skjule tingene, men så alligevel, de bliver jo nødt til at ligesom agere ud fra, hvad de tror, der er i vores bedste. Fordi, altså, hvis vi fik alting at vide, så ville vi jo... altså, så ville vi jo slet ikke kunne leve med al den information. Vi ville jo leve i konstant frygt for alt muligt. Vi ville jo leve i konstant... Men gør vi ikke allerede det? Ej, det på grund af medierne, fordi de netop formår at så opsætte de her de ting, der sker i verden, endnu mere alvorligt, end de er. Det synes jeg ikke, vi gør i samme grad, som jeg tror, eller som jeg går meget kraftigt ud fra, at vi ville, hvis alt blev offentliggjort. Hvad tror du, at vi for eksempel kunne finde ud af, hvis alt blev offentliggjort? Altså, hvad tænker du? I de seneste par år, så tror jeg især, at økonomien ville være ret meget hårdere. For eksempel, altså børsmarkedet vil jo være en stor bølgegang, hvis alting bliver offentliggjort hele tiden. Men der kan man så sige, hvem skal så gøre sig selv til dommer for, hvad der bliver offentliggjort? Så bliver der ikke offentliggjort noget dårligt om vindenergi, fordi Vestas lige tilfældigvis hov kender en, der kender en, der kender en, som så sidder lige derinde, ikke også? Det er bare det der med... Børsmarkedet, så går den op og ned, men... Ja. Men det er jo virkeligheden, der kommer ud. Mm. Er det ikke okay, at det virkeligheden... Jamen, så går børsmarkedet op og ned, men det er virkeligheden. Så skal det gå op og ned. Jamen, synes du, at det er okay, at alt information bliver tilgængeligt? Nu vil jeg gerne lige vente den om. At alt bliver offentliggjort? Nej. Der findes jo stadigvæk legitime hemmeligheder, som Julian Assange har nævnt. Jeg ville ikke have det fedt med, at mine lægerapporter og andres lægerapporter, de kom ud og var tilgængelige. Men jeg går meget, meget stærkt ind for det, der hedder en gennemsigtig regering. Det vil sige, at de ikke holder noget skjult. At borgerne har adgang til, hvad de har adgang til. Du tror ikke, det bare vil ende i anarki, hvor folk bare altså, går fuldstændig... Nej, for hvis jeg skal være helt ærlig, så tror jeg, at folk er pisse ligeglade. Ja. Jeg tror, de gør en masse... Hvis de så gør en masse dokumenter tilgængelige, så tror jeg, at folk tænker, hold da kæft, der er meget. Det er politikerbøvl. So what? Hvis der sker noget spændende, så kan jeg sikkert læse det i Ekstrabladet. Altså jeg vil jo sige, det er jo altid den fedeste historie, der trækker opmærksomhed. Og så hvis vi forestiller os den fedeste historie nu, det er et eller andet med en fodboldkamp eller sådan noget, fordi der ikke er andet information. Så hvis vi siger, jamen så bliver alt gjort tilgængeligt, så bliver sådan, hvad skal man sige, spændingskvoten jo lige rejst 200 point måske, eller sådan noget i den stil, hvor så den tophistorien, det er noget med en eller anden, der har skudt en eller anden, eller en regeringsmedlem, der har, ja, hvad ved jeg, bestukken en eller anden, så bliver den jo rejst utrolig meget, og så gider man jo ikke læse alt det, der er nedenunder det her. Så jeg tror, du har ret i den der med, man, altså, det er bare, jo mere ekstrem, jo mere man løfter den der ekstremt, bare der, jo mere ligeglad bliver man med alt det, der er nedenunder, og jo højere den kommer, jo mere ligeglad bliver man. Og der var jo også en gang, hvor alt det, der sker nu om dagen, for eksempel for 50 år siden, det ville man jo blive sådan fuldstændig, altså panikken over, fordi det er bare, det er jo vanvittigt, at vi ved så meget, fordi der var en gang med censur og ingen ytringsfrihed og sådan noget. Og nu ved man bare alt, og hvem ved, hvad vi ved om 50 år? Men det er sjovt, du lige nævnte det med censur, for den her manglende tilgængelighed til regeringens viden. Er det ikke censur? Censurerer de ikke alle borgerne? Og det er jo, hvis du sætter det op sådan helt sort og hvidt, så er det jo. Altså fordi de går ind og gør sig til dommer for, hvad de synes, andre skal vide. Og er det ikke problematisk at blive censureret? Jo, det er det. Det er rigtig problematisk, fordi jo. Ej, jeg vil gerne bringe en formel undskyldning lige her i form af 20 sekunder, at jeg har ændret mening så mange gange, men det er fordi det er sådan et svært sted at have et standpunkt, fordi du kan angribe det fra så sindssygt mange vinkler, og det er det, der er så spændende også. Men jeg synes, jeg lander også på den, jeg synes, at det er vigtigt, men det er så også fra min egen side, at jeg vil godt kunne administrere og være selektiv i forhold til, hvilke nyheder, der er gode, og hvilke der ikke er. Men det tror jeg bare, der er mange, der ikke vil. Nu tænker jeg på mennesket, samfundets godkendet. Altså, the common man, den almindelige dansker, bonuspater dansker, det fornuftige menneske, vil han have godt af at vide det? Det ved jeg ikke, om han jeg vil. Jeg tror, han vil være så pishamrende ligeglad. Du undervurderer måske bonuspater danskeren, det tror jeg. Det tror jeg ikke helt, fordi jeg tror bare ikke, det har nogen interesse. Altså, jeg tror virkelig, man skal være en smule nørdet. Enten statskundskaber, eller... altså før sådan noget, altså hvis regeringen kommer her og siger, jamen her, værsgo, her er alle vores dokumenter, og du så møder den almindelige dansker, som i og for sig også er os to, og så tænker, hey, regeringen har lige offentliggjort 100.000 siders materiale, skal vi gå hjem og læse det? Nu sender du det jo også op fuldstændig. Nej, men så er jeg klar over, en meget rigid opstilling af tingene. Sker der noget spændende, så er der nok en journalist, der skal finde det, ja. Men er det så ikke fair nok? Jo. Fordi så det kommer i små bidder, så det skal journalister nok sørge for, fordi jo længere de kan strække den, jo mere kan de tjene på det her. Det er fuldstændig rigtigt, men altså sådan er, hvis man, det er rigtigt nok, hvis man går ind og ser sådan på det meget almindelige menneske og det der er standarden for sådan menneskehedsretten, så de fleste er ligeglade. Og det er også derfor, man ser mange dommedagsfilm nu om dagen, altså hvor om 10 år, så har vi film eller tv-serier, hvor folk slår hinanden ihjel. Og det er folk bare ligeglade med at sidde og kigge, ja, det er da fint nok, ikke også? Jeg tror, du har ret i det på den måde. Jeg synes, det er nogle gode argumenter i forhold til, at den almindelige dansker måske er ligeglad. Og så er det jo faktisk så er det jo bare irriterende og dybt åndssvagt for os andre. Nu sagde jeg, det er dybt åndssvagt. Det er det bedste argument, jeg kunne finde. Det er dybt irriterende for os andre, at vi ikke kan få den information, som vi gerne vil have, fordi der er nogen, der går ind og censurerer den. Det synes jeg er en skidegod pointe, at den almindelige dansker måske egentlig er lidt ligeglade, og hvorfor i alverden skal vi så sanktioneres, fordi at regeringen går ind og gør sig selv til dommer for os. Men så på den anden side, hvis man går nok ind i det og er nok engageret, så kan man jo næsten altid finde frem til de her ting, enten via WikiLeaks eller via andre hjemmesider. Men hvis nu, at vi accepterer det her med, at okay, det her, det skal være, vi skal have en transparent regering, vi skal have noget information. Det tror jeg godt, at man sådan nogenlunde kan blive enige om, sådan, hvis man lige spørger rundt omkring i Danmark, lad os acceptere, at der er enighed for det. Hvor tror du, kæden hopper af henne? Er det, fordi politikeren nægter at dele informationen, og i så fald, hvorfor vil de holde noget hemmeligt for os danskere? Ja, men vi kommer til at leve i et vildt ekstremt og rigidt samfund på den der måde. Så bliver det jo sådan noget med, at politikere bliver idealiseret sådan, at de må ikke gøre noget som helst galt. Altså det der med, at der er mange ting, som de måske ikke vil have frem i lyset, at de lige har gjort et eller andet i deres fritid, så bliver det, eller frem fritid, deres fortid, så bliver det sådan noget med, at mennesker skal være sådan fuldstændig unaturligt overmenneskelige, og de har levet et liv, hvor de aldrig har gjort noget som helst galt og sådan noget. Kæden hopper af på den måde, at vi måske, tror jeg, jeg vil sige, og det var egentlig også det, du spurgte mig om. Kæden hopper af, hvis vi begynder ikke at kunne acceptere, at mennesker ikke er mennesker, og at mennesker ikke er overmennesker, som ikke er maskiner, der lever efter, at sådan og sådan og sådan skal tingene bare være. Hvis vi accepterer, at folk går fejl, jamen, så kan vi komme et stort stykke af vejen. Men så kommer jeg jo så også med det andet aspekt af det. Hvis vi så begynder at acceptere, jamen, folk laver sgu rav i den en gang imellem, hvor i alverden er så grænsen? Men hvad så, hvis vi kigger på noget helt andet. Vi kigger på PET, det er Danmarks efterretningstjenesten. Ja, meget hemmelighedsfuld sådan afdeling af sådan det danske system. Skal vi vide noget om det? Jamen det er nærmest det. Skal vi vide noget om deres dokumenter, hvem de forfølger? Så kan man jo hurtigt lige går man lige ind på Google, så siger man, "Nå, er jeg på deres skal de ud og finde mig i dag og sådan noget." Det er jo et godt spørgsmål. Og også hvis vi bare lige kigger kort igen på forlængelse af det, du sagde før, med at man skal være den perfekte politiker. Jamen, er det ikke allerede sådan, det er? Altså Willy Søvndal, for eksempel, han bliver kritiseret, fordi han ikke kan finde ud af at binde sit slips. Og sådan, altså, er det ikke også det perfekte menneske, man leder efter i medierne? Jo, og det er jo også derfor, altså, som jeg sagde også tidligere, vi er jo begyndt at bevæge os over meget imod det der med fri internetdeling. Og det er også det der meget mere, end vi, eller fri internet, fri fildeling, meget mere, end vi var for 50 år siden. Altså, politikerne er meget mere ekstreme nu og sådan noget. Men hvis vi lige skal snakke om det der PET-kort, så vil jeg sige, at ja, der er jo nogle dokumenter, som man ikke har godt af, at folk skal kende. Og det er jo der, jeg vil kritisere dig, fordi du sagde, at jamen, alt information skal være tilgængelig. Fordi, hvad siger du så til det? Jeg blev inspireret af dit rigtig flotte og velargumenterede udsagn, så nu synes jeg, du meget gerne må forsvare det i den her. Det er sjovt, du siger det, fordi jeg har faktisk ikke mere tid. Du har lyttet til Ophavsretten på Aarhus Studenter Radio. Mit navn er Kenneth Larsen. Og mit navn er Eva Vestergaard. Og husk, at du kan hente vores podcast på iTunes, og om lidt kommer der De Sorte Får, og derefter kommer der Fey Metal med Den Tunge Time. Tak for i aften. sortie far. Yeah. What? Are you? Are you excited? Nej, det er jeg ikke. Nej. Nå, For Dalen, Henrik. For Dalen, så